درنو ورونکو السلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ: دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ: دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین علاوه د خلکو د ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ: 72 42 58. دار دکان نمبر دے، اداکور نمبر نمبر دے 722 720. بدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی ادا شیر صاحب اوریجن کیسری مطابق دلی دکان نمبر ملاوی دے شی قبل دے کیوی ناغبہ نقد نقد بھی مؤمنون مقصد سورة السعیدہ رسط سورة الانبیانا سلور و یعن سورة دے ہجرت ممخ کی نازل لے سورة الانبیاء سر ربط التعون سو طریقو باندی دی سورة الحج سر سورة الحج کے دی شرک فعلی ردو نزور دی عبادو و تحریمات دی غیر اللہ دی سورة المؤمنون کے د شرک دوار اقسام رد کی اعتقادی ہم او فعلی ہم سورة حج کے د مشرکین و اوصاف و نخی ذکر کری اعمال ذکر کری د مخلوق پنن سور کول او تحریمات کول سورة المؤمنون کی د ایماندار صفتون و نخی بیانی صورت حج کی شروع شو دی و خطرناک انقلاب دے ذکرنا الداہیت العظمہ زلزلۃ الساعہ سورۃ المؤمنون کی داغ اوصاف ذکر کئی داغ اعمال ذکر کئی تنجی صاحبہا منہا چت داغ زلزلہ عظمہ او خطرناک مصیبت دے خطرین بندہ بچ گئی بیان داغ اعمالو کی صد زرو اور صد اندامونو سورة الحج کی خلقت دا انسان دلیلو پا خلقت دوم نمبر باندی اولی پیدا کرے پا جی ترتیب باندی نو بیا داغی نتیجہ دی کر کرے وار تاسو و بیا پیدا کولا شد آشانتا دا اولانی خلقت دلیل کرے پا خلقت دوم باندی پنزم آیاتو دا شانتا سورة المؤمنون کی دا آخر ندا سورة المؤمنون کی دا خلقت دلیل کو البعث بی ونوز جن آخر بیام دا قیامت مسئلہ ذکر کی او دلیل پا پیا پیدا که اولو بای دا بند خلقت ذکر کی خو طریقہ اولو بدل کری دا انداز بدل کری دا سورة الحج کی الحجت علی البعث فقط سورة المؤمنون کی اسرا زیادت نفی شرک فی البرکہ فتبارک اللہ احسن الخالقین دی لگو معمولی بو کی اللہ خیر دون روا چو خیرون والا اللہ دے مدب اس بات تا قیامت دلیل سرائی نفی دی شرک فی البرکت نتیجتن ذکر کردہ سورة الحج کیو من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم بے علم لگیا دی سورة المؤمنون کی دغا مسئلہ پا دی عنوان ذکر کرا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دلیل خو سغنش چی چیغا دلیل پیش کی ذکر یمنگ مشرانو کی دا خبری نوی اوری دلی دا خو سو دلیل نوی کنا التے یجادل فی اللہ بغیر علم نو دلتے دا غیر علم تعبیر دی کرکو ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ناوری دل دمخ کانونا نلی دل دلیل پا آدم و پنیش باندھے نہ دے نہ سنگتا سوئے چدا گونی دیری ندا بنائی اور دن بجنائی. وم سورۃ الحج کی عقلی دلیلوں نے بیان کری نہ سورۃ المؤمنون کی نور زائد دلیلوں نے ذکر کری العقلیہ. اتم سورۃ الحج کی نقل دی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نا او دائی ذکر کری اذ بوانا لابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا. سورۃ المؤمنون کی دا نور انبیاء و تذکرہ کی اگو ہم دا مسئلہ ویلیو او دا غی عقیدہ و نہم. سورۃ الحج کی الجہاد و سورۃ المؤمنون کی جاہدو فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم سورۃ الحج اخیر دارا اوڑا. سورۃ المؤمنون کی نے جہاد دا پارا ٹریننگ اور تیاری ذکر گئی. اول منازل الجہاد اغتشر ہوا دعوت و بیان طرقها دعوت اللہ او داغی طریقی خی سنگ بے کئی. لسم سورۃ الحج کی واعتصموا باللہ هو مولاکم. سورۃ المؤمنون کی داغ اعتصام باللہ طریقہ و خودلا قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون اوصاف دا کمال ذکر کر چہ دا پیدا کی ذان کی نے اعتصام پا اللہ راغی نے ذان دی پا اللہ محفوظ کو ذان دی پا اللہ مانی بچ کر. یولس سورۃ الحج کی بیان دا مہلکین شو قوم دنو عاد اصحاب علیکہ ودا سنور قومنا دا ہلاک رہا. سورۃ المؤمنون کی سبب دا ہلاکت خی دا ولی ہلاک شیو انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا زما بندیان و علماء و دین بے بیانو اللہ تب عجزی جاری کولا تاسو پروٹو کی کولے یعنی داغو خبر تاسو دا کار قابل نگانلا داغی نتیجہ داو چی تاسو دا کتاب نغافل شوئے. دیار دولس سورۃ الحج کی التخلیہ اوصاف دا مشرکین ذکر کری علامات و نخی یعبد اللہ علی حرف یجادل فی اللہ بغیر علم. مطلب سو دا دین اخو نظام ساتا دا صفات کی دکین نظام نرو باسا التخلیہ تو عن الرزائل. سورۃ المؤمنین کی التحلیۃ بالفضائل اغا اوصاف ذکر کیا نخی ذکر کی جدا زان کی پیدا کا اغا زان نلری کا اپدی با نزان مزین کا تخلیہ مخ کی تحلیہ رستو ذکر دا سے اکلا. دیار لس سورۃ حج آخر سو اوامر ذکر کرو ارکعو اسجدو اعبدو افعلوا الخیر چکل ادا صفات پیدا شو پدی بانے بندہ عامل شو فرتب علیہا قد افلح المؤمنون ددی صفتون والا کامیاب دی لکا سورة بقرہ کی اوصاف ذکر کی نرست وی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا دی نخو خواندان تو دنیا کی فہدایت آخرت کی مفلحون دی ندلتے اغیبان دا ترتیب را قد افلح المؤمنون. سوار لفظ سورة الحج کی جاہدو ندے دین سورت کی اعلان دا فلاح پا جہاد مرتب کو جہاد نکائی نفلاح نشتے ملک بروانی جی بربادی جی با لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فلاح با جهاد رازی غالی چی فلاح مبیامن دے دنیا و پاخرت کی ندا اللہ احکام منا کامیابی با پذیبان دی راشی. دے صورت مقصد اثبات دے توحید بلا دلت السلاسہ عقلی نقلی وحی درے والا قسم دل ذکر کئی او دو شرک دوارا قسمنا فعلی و اعتقادی پاگی باندی رد کئی ترتیب دو صورت دا سگے اول سو آیتونی کی اوصاف دا کمال خشوع تقوی عن الشرک احسان الالخلق اصول دری ذکر کئی خشوع اتقاء دا شرکنا احسان الى الخلق ان خلق سر مخلوق دا اللہ سر خکول دا ذکر کی نبی آدم سبق شروع کی ولقد خلقنا الانسان الادلۃ العقلیہ فراتلو دا قیامت اطوار دا خلقت دا انسان او پاغی بانی ترتیبی یعنی نتیجے دلیل ذکر کی تبارک اللہ احسن الخالقین تاوکت الکنا دغو بدی چی پا یو مقام شی نبچیتی پیدا کوم دغو بدی چی راق پل مقام نبی مقام شی بی غیشی نیستی نپیدا کی دسی مثال دے لکت تخم پسیز مکے کیو گردائی نپیداوار بو کی تخم دی سین پر شگه که او برده و سپینه که او داشتن تا گت و کار که نسشه و پیدا نیکی دیتا دی جرد فکر کرده دغا او بچی بچه تی پیدا کی دمور گیر مقام تو رسی نو بچه تی اللہ جور کی کلتی دو جور کی کلتی پینز جور کی دا سین زین علمان و تاریخ لکلی که دا اوی زنانه پینز بچی شیدی اپنلو اور پائی دلیم دی نداد اللہ کار دی دغو بلی چی داغ دین بیزیشی استگان پیدا کی اسو بلی تبارک اللہ احسن الخالقین دا دین نور و عبرت و اخلا او بیا اتوار دا حالت دی انسان جی کر کری دی دوین دلیل آیت دولسن کی لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق دلیل افاقی جی کر کر دی درن دلیل انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکرناه اصلرن دلیل یہ مشتم آیت کی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ دا دوش آیتون ختم شو دو سبقونا اول سبق کی اوصاف دا کمال دوم سبق کی الادلۃ العقلیہ اس بات تا توحید او پرد شرک باندی افاقی او انفسی درم سبق ادلہ نقلیہ پینزو پینزن نقول پیشکی دنبیاء علیہ الصلاة والسلام واقعات اول واقعہ ذکر کی ولقد ارسلنا نوحا الی قومی دنوح علیہ السلام تذکرہ اور آگے تفصیل کی داغو قوم ڈوب شو یو در سمایت کی اجمالی ذکر کی فارسلنا فیہم رسولا ثم انشانا من بعدهم قرورا قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا ان یعبدوا اللہ پیغمبران ملی دلو او داغو وینا دا او عبدوا اللہ عبادت دا اللہ او کہے خلقو چا منلی وانو بچو چا چنو منلی ناغو تباسو بیاروس ذکر کے ہے تلور تل اختم کی سننا سلنا رسولنا تترا کلما جا امتن حالت مخلوق چی انبیاء رالا نخلق بسو کولو درم نقل پیش کی آیت پینزت تل اختم کی سننا رسلنا موسیٰ و آخاہ حارون بی آیاتنا و سلطان مبینین الى فرعون داملی دلو سلورن نقل پیش کی عیسیٰ علیہ السلام نا آیت پنجوسن کی وجعلنا ابن مریم و امہ آیہ و آویناہما الی ربوہ ذات قرار و معین اور طولت خون کرے رجا قلو من الطیبات و عملو صالحا زورن مخلوق تا فبی پرواہی دا اللہ دی کتابنا فذرهم فی غمرتهم حتی حین. دے پا دنیا نخطے دے دنیا گونگرد اخیال دائے چی بس زمانہ چی سوشو یعنی موز میں قدریو کو نو اللہ بما لہر سرا کی آغا محربان دے دا عذاب سبب ذکر کر آیا درش پیتم کی عذاب ذکر کرے دے حتی اذا خزنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجعرون. عذاب ولی راضی قد کانت آیتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. زما قرآن بیانی دا زما ایتون بیانی دا اتاسو پتین پشات لائی نیچے پشات نتلائی نوسم پشال آلے جو دو وقت اورا سیدنو جنت لطلل خود قرآن طرف تا مخگولو نو قرآن طرف تا پشاروان شوئے دا قرآن نا نیچے پشاروان شوئے نوسم پشاروانی نو جہنم تا بزی پشا چی زیزی نو جہنم تا بلگی. ترغیب اتباع دا پیغمبر تا او بیا ترغیب منر دا قرآن تا. آیت تشبیت کی افلم یدبر القول. آیت ناش پیت کی ام لم یعرفو رسولهم فهم لہو منکرون. بیا دلیلی ذکر کی اس طرح دے تنفنا سلورم سبق فنزم هو الذی انشاء لکم السمع والابصار اتاو یا کی الادلت العقلیہ الانفسی اول ذکر کی بیا هو الذی یحیی و یمیت کی دلیل عقلی هو الذی ذراکم فی الارض کی دلیل عقلی لقد وعدنا نحن وآباؤنا انکار دا قیامتنا و پاغیر اٹنا. آیت ضرورت ہے کہ الادلۃ الاعترافیہ اقرار تئی معنی تپوس چوک دی اقرار کئی او داد اللہ دی دادا اللہ دی دلیل منی نتیجہ دلیل نہ منی داولی مین کی تخویف نے ذکر کی اطریقہ دعوت اللہ اول ذکر کی ادفع بالتی ہی احسن شپگ نبی کی پخول طریقہ باندھی بدی دخل کو نہ لے کا سمانا اول عقیدہ سماوا روس تو عمل عقیدہ نہ رسوئی گندے اپلیتی گا اتولا مل روجہ گورے احراز مز کوا نسم بشی اولی کوای دویم قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین استعاذہ کوا ازان پا اللہ اسپارا دے جنسو کارون خطرناک دی دا سنی چی دنی اکی پا نظر باندی پا بلکار باندی واری پا بلا بلا دی واری بیا بارمان کے حسی دی جوری گیننو جہنم تولی جی اول زلی ذکر کر کنتم علی اعقابکم تنکسون قرآن تمشاوا دن زلی ذکر کر آیت یو سل پینزی کی داخرت دا عذاب سبب الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون زما کتاب خو بیانی دا خطاستا آغا دروخ کاری دا عملم دا سیولا که جتاستا دروخ کاری گی اس جہنم کیے دو سببوں نے بیان کر سبب دا عذاب دا دنیا دا قرآن نہ مخڑول عذاب دا آخرت دا قرآن نہ مخڑول دا دے دوڑ سبب تے سبب سبب دا دے دوڑ سبب دا عالمان بے ادبی انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا حتی انساوکم ذکری. دا علماء قدر دا سخنو دا اللہ دا دین دا پوہان قدر دا سخنو اغام دا سلو پشان یا سڑے و دا زان پشان تا یا سڑے گنو پا دا غوا جبانی دا کتاب نواؤڑی دا چی دا کتاب نواؤڑی دا دنیا عذاب مراغی او دا آخرت عذاب مراغی بیا بوئی زمنگ دنیا کے لگ وقت یومن و بازم ستی نہ جوڑا اس دن سے جوڑی دن مقصد دا سورت نفی دا اشراکو اعتقادیا فعلیا دوارو ابل ادلت الثلاثه عقلیوم ذکر کی نقلیوم وحییوم اسباب دا عذاب بندہ بانی دا دنیا دا عذاب سبب اور دا آخرت دا عذاب سبب اور بیا دا آخر سبب مشوروی دا کامیابی را کرد بندہ پا کامیابی خوشا لیئی کنا وی کامیابی در کوم و خفدی بانی دا سنی چی تصوائی مو اتکاو مو بس ما با کامیابی آسی دی نکامیابم تو بس اوائی و صبح کئی قد مقابل دا لما دی لما نفی مترقبک متوقع متوقع الوجود و لما یقم یعنی نیزدی چی پاسی خو پاسی دلی ندی قد دی طریقہ باندی اثبات را ولی تثبت المتوقع اثبات تا متوقع شی کی فلاح امید شتے دا فلاح و کامیابی ندلتے ثابتے چی فلاح و کامیابی شتے یقینی پدی صفتون دا کردتا ہم کامیاب دی ایماندار پا دنیا و پا آخر سوک دی صرف دعویدار دی ایمان نداشی صفات پا کیتے لوی باباوی رحمه اللہ تعالی سشی للاس موارا حتی یشهد لک شاهدان تراغی چه دو گواهان تا تا گواهی وکی یو کتاب دا اللہ دویم سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سکوا ایسی ملہ سکوا کتاب دا اللہ بوئی وئی کا نو سنت دا رسول اللہ بوئی دا سے ہو کا اصل عمل پا قرآن کیفیت دا عمل پا حدیث دا رسول علیہ السلام حتی یشہد لک شاہدان نو گواہان دا دی حسن بصری ہوئی ادا اقوام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم یحبون اللہ فاراد اللہ ان یجعل لهم شاہدا من عملهم فمن ادا محبت اللہ وخالف کتابه فهو کذاب وخالف رسوله وهو كذاب وكتاب الله تعالى يكذبه خلق واو کم داوا کولا منافقانو زمون دا اللہ سره مینه ده دا اللہ سره محبت ته و اللہ گواهان مقرر کړو څوک چې داوا کوي دا اللہ سره د مینی ا د پیغمبر خلاف کوي کذاب کتاب الله يكذبه زکو قران و ان تو تیروه ته تدو تو نور کی ہوئی کہ پیغمبر امانا انو پسام بھائی مطلب تو کہ پیغمبر رنگ دے کی نی موز کی طریقہ دے پیغمبر نی روجہ کی نی حج خیرات کی نی نو تو دروغ وائی نی ہدایت نشتی ہدایت نشتی اسی زنگ ہو دا کہ انجیس تو اللہ ناراض نیماندار بدائی آج منزق پل کی آج زکر ان کی واچ نے بے فائدوں نے مخڑا ان کی بے فائدے کار کہ خیر پکی تدا عقیدی یا دا عمل دا دنیا یا دا آخر نہیں اگر کار نکی اگر بسی گپ شپ لگو وقت پاس کو رازہ کنوی چو چج بوس باد کو ایو بغرے کس کو نچلا کس کروائی بغرے کس کر چلاوائی ابو صلح باد آئی تانا بستا دی وقت پوس نکی دا یو سکن پا اربون ڈالر رو بیا پیدا کاؤ نو نا پیدا کی دمرا قیمتی دی نو دا دی یو سکن تا پوس بدا نکی اولی تا برباد آئی پا دی کتا دیر سے گتلی شو اگر دیر سے یو بیلل او دی نگتل او دی بیلل نو بیا پا پخپل آرمان کئی نو واغا چد بے فیدی آمن نا ایم خلقون کی ہمیشہ جملی طول اسمیرہ ہوندی اللہ دینم فی صلاتیم خاشعون مانزکی آجازی کے ان کی امیشہ خوشو موزو یوتی موز چی خوشو موزو سراؤ کی دی وضو خود مول کی جی نکانا خوشو اخوضو دی دولو کے فرق دی خوشو وی دزر عجز دیتا دزر عجزی بازر ہے چی زر حاضری چی سو وی اغیط دی زرگی تش یاد تکینی دی چی گردان شروع دی اخوضو حاجزی دو وجود تا چی وجودن دا سمالومی گی چی پہ استقبار کی ندی استقبار ندے بے فیدی نقل و حرکت نشترے کل گیرے گرے او کل بڑا گرے کل پکی پوزا پاکی اکل ٹوپے شمی پکیتا ازو چیرا پاسین وارے پرتوگ ایسیلے کسبا رانگر ورشین دے پینچین دے سیسی کئی چی کتاکی جنن پیدی سی کئی چی دا چرتا انخیتی راشن دے بڑا ایسی خرابا شی ندا عجزی نشتے نبی علیہ السلام لید سڑی پر لا سبان منزل کی سکار کا وزانی ہو کرو رسول علیہ السلام ہوئی لو خشع قلبه لخشعت جوارحه کہ در ذرہ کی حضور ہوئے نظر اندامون با ٹکاؤ اندامونی چی ٹکاؤ ندی نظر ذکر چیز پر ذرہ کی عجزی سے مانا ٹکی ہوئی اللہ دے مخ پا قبلا ٹکی ہوئی ذرہ کی حضور نشی یار دا اللہ چیز ما رب ما تا گوری کَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُنْ يَرَاكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل مانا کے مطلب بیانی الخشوع دزره حضور دا اللہ پلوئی باندے نظر دے دو استاز مخ کی چناسی نبی زی حرکت نشی کولے نہیں کہے نیچے دا اللہ پا مخ کی ناسی نولی بے زی حرکت کہے دو استاز مخ کی چناسی نو حضور دو ذر سر ناستی چی خبر را نتیر نشی نیچے دا اللہ پا مخ کی دا اللہ سر لگی آئی اغیلہ والی نکہے استاد مخ کی چکینی طالب لائق طالب سبق لا ناغه دا مخ کی نا سبق تیار کرے مطالعی کری تیار کرے چی پا دی زیوانی پیگم او پا دی زیوانی نپیگم چی استاز تو غاگ اکدم دا اللہ رب العالمین مخ لزیو تو دریگی و تکینی دا مخ کی نا مطالعہ والی نکر سمانا مطالعہ مراقباو کا زد معمولی نا معمولی او دا عاجز نا عاجز بندہ د خپل وی رب مخ کی چی بی حساب و بی شمار نامونی را باندی کری دی دا غمخ کی ادرے گم دا سنی چی زمان زرکی زمان عزاو کی غلط سا حرکت پیداش عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہ و عمر سے بوم نور صحابوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی زمان زرک پشو بانگ بی واوری نرنگ بی زیر تیارے بی شروع کو رنگ بی بدل شیو موز چی بے سو نو کرے دا آغا وقت پور بے حالت دا سو نو چا تا پور سکوی دا اول اس تا حالت دا سی دی خطریش ویزا دا اویم چیز دا اللہ مخیل ازم بس دا اللہ سر بخبری کم اللہ تا بخپلی مطالبی پیش کم دا سینی چی زمان پا کی غلطیو شی او دا زمان دا عمل مردود شی او دا عمل زمان خیری عملی زمان بیا دا اللہ سر دا مخامخ کی دو وقت دنیا کرانی شی نظب دا دنیا نا مردود لرشو از ما عمل با مردود پادیش دا دا آغا خلکو حضور دا زلو چیز چاپ بارک قرآن سوز علی اعلان کرے دے رضی اللہ عنہ دا چاپ بارک چی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ وسعيد بن زيد في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة رضي الله تعالى دا داغا كسانو حالت تي فمانزه كي از مانزه با تياري كي حالت دي سي زما خپل رب سرو سپیشی دا پس ننرگی که زما دا پیشی غلط وشی زما پا قصور و نقصان باری او زما د دوی پیشی صحیح مقام ران شه زمر شم رضوا الله ته مردود مخشم زکه مونږ رضی الله عنهم مسلمان سره دې احساس دې چې کم نه کم د مخ کې نه دا سوچو کی چې دا الله ته درې ګموس په دې سوچ باندې چې الله زما نه هغه څوک چې ته پیرا دکېږي دا سینه چې په دې باندې نه خپاشي دې چې موږ کوم چې په دې نه خپاشي ستا کتاب تکې نم اللہ آغا تر قبان زمانہ دا نقل و حرکت دا نستوکا اللہ چی تپیرن رضا شی اللہ چی تپیرن خپن شی دانی چی سر پا سر امنشم تاوان زان سر یوسم سر پا سر پاتی شی بیالا غنیمت تی سر پا سر پاتی نشم دا ضروری در دیر و بزرگان و حالات دا سیو چی منزتا با ادری دا نسترگی بے پتی کری او دیر ساد بدا سیو لارو دا اولی چا بتا پروسو که سب دا اولی روزان اللہ سر پیشے تا برابرم ہر تا پریدم روزان اللہ سر پیشے تا برم اخلا کل شین ثم تعال ہر تا پریدن و بیاراشا نتار تا دزان سر راوڑو داٹی حساب پا مانزی کی کئی بیلچا کشی کرو کو اور ایران و پتے دن عزیزے پادشنو پا مانزی کی ایسا یا خیلی بیلچا خمی بیدے واردولوا اور کشی می بیدے واردولگو گیدے می جی بیدے اپری خو دا پا منزو کی رایسی جیسی نی رای دیگی نوی وقتی نی حضور نی کرے گا اخلا کل شین سم تعال اللہ اللہ دو خونی دا پارا دا خبراتو کم زکی دو کور رازم اول نچی پاسم ننیتو کم جماعت تزم پا لاری با سنت طریقہ بانیزم چوک مخی لرازین السلام بکم که چوک مخ کشو نو علیکم السلام بویم د خیر د خبر وی ضرورت یا پلار چا مسئلی تا پروس کنو خیم بای جماعت تا با پا اعتکاف نیت دا اعتکاف ننوزم خیخ پا بدن نکم نو دا دست پکم دلتا چکیم بیا تاسونی کنو دا بیا غلی ناسم چویم نو بیا تجدیل کنو که اللہ زما دا خلین آغا سوائی یا اللہ چه تکرن رضا کیگی دی علیمانو تا تفایده ورسی یا ما تا تفایده ورسی بیا دی سر داون ویم اللہ دو دونو ما تا فیدر او رسو اللہ ما تا دو دونو فیدر او رسو زما دا شرن اللہ دو محفوظ کا اللہ دو دا شرن بدین ما محفوظ ساتا دا هر روز دا کم و تاست او خیم چی تاست دا کار کون پا دی طریقه بانی چی درست کینم اللہ دا دید پارا چی خیر دا کم اللہ آخیر زما معمول کا عقیدہ و عمل می کا اللہ چی مخیط خلکو تا ویم اللہ دا سیو کا اللہ چی زما پا کی خیری اد مخلوق پا کی خیری چی تی پی را نرادا شی زما خیر نی دی مخلوق خیر نی تی پی را نرادا شی اللہ آغا کار زما نمکو نو کم نکم دی استحضار سر دی مقیم و قیسر عادت جور شی چی عادت جور شن بیا سوی نمی ریگی چی عادت جور شی بیا نمی ریگی بیا بار وقت استحضار را دی نو دا ضرور خوشو آغا دزاهی زورو خوزو دن دامونو حضور یعنی دامونو پا زیاده بانده خاشون محمانی اللہ و محرزون عدب فیدینا مقرعون کی میشا یشملو کل ما کان حراما او مکروحا او مباحا لا ضرورت الی ولا حاجة قولا او فعلا غرائب القرآن وی لغو نمراد صرف و صرف بیکار کار ندی مراد دا لغو نه هر اغا عمل مراد دے چی اغا تا تا دنیا کی دین کی یا پا دنیا کی دے ضرورت پا دے فیدہ ندر کئی اگر که اغا روا عمل لے خو لغو دے مباح عمل لے خو لغو دے ذکا تا تا دے فیدہ در نرسیدن وقت دی پیولا گی سرمایہ دی پیلارلا افیدہ دی توانا رستلا وخ قرر ذات ندی امام شافعی واقعاتو کی خلق بیانی لیکی امام شافعی بازار کی روانو واوری خرسول کی چیغی اوباسی واخلائی واخلائی زما دا عاجز نواور واخلائی او دغم سرمایه دا که خرسشو نهم تاوانیم اکه خرسش نشی نهم تاوانیم نو خلقو واخلائی دا زما روکا دا بزرگان و نظر دیر لری لگی خبر تے فکر شو چھ خر تسو دے ویمی تاوان دے اکی خر تنشن ویمی تاوان دے دا سنگ خبر دا